Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Het kan maar zo uw grootste angst zijn. Bij u om de hoek ontsnapt een giftige slang of een ander gevaarlijk reptiel. Ik kwam net van de wc af en ik liep naar binnen. En toen zag ik naast mijn bed ineens iets wegglippen. En ik dacht dat dat een slang was. En uiteindelijk keken we na een tijdje en het was ook een slang. Mag iedereen zomaar een giftige slang of reptiel in huis hebben? Of zijn daar regels voor? En zo niet, moeten die er dan niet komen? En als u denkt, waar gaat het over? Gisteren is er een slang ontsnapt in Lelystad en hij is nog niet gevonden. Zometeen een debat hierover. We kennen al het energielabel voor onze huizen, maar in een groot rapport pleiten de grote banken, ING, Rabobank, ABN AMRO, vandaag voor een extra toevoeging, een klimaatlabel. Want stel, uw huis staat in een polder die onder de zeespiegel ligt, of het is ooit gebouwd op een voormalig moeras, moet die omstandigheid dan niet worden meegewogen bij de aan- of verkoop van het huis? Het gaat hier immers om serieuze risico's die te maken hebben met klimaatverandering, zoals overstromingen en verzakkingen. Over nut en noodzaak van dit klimaatlabel voor een woning praat ik met hoogleraar Housing Systems Peter Boelhouwer, GroenLinks-wethouder Michiel Kleimeij van der Laan in Gouda en makelaar Lana Gessen uit Geldermalsen. En u kunt natuurlijk reageren in de Radio 1-app. Ik geloof dat meneer Kleimeij nog niet bij ons is. Ik ben bij u. U bent er wel, kijk eens aan. Nou, goedenavond. Goedenavond, dan ga ik met u beginnen. U bent wethouder in Gouda en u staat mij te woord vanuit een woning in de binnenstad waar de bodem 3 tot 10 millimeter per jaar zakt, heb ik me laten vertellen. Klopt dat? Ja, voor heel Gouden. In de binnenstad is het inderdaad een paar millimeter per jaar. Ja, oké. Okay, dat is hier, kijken we daar niet van op. Nee, precies, dat doet u niet moeilijk over. Nee. Willen dan mensen überhaupt wel een huis kopen in uw stad? Ja, heel graag. Het is fantastisch wonen hier. Je zit dicht bij alle grote steden. Dus mensen wonen hier graag. En zeker de mensen die hier zijn geboren en opgegroeid, die zijn ook wel gewend dat de bodem zakt en dat je elke 10 jaar je tuin moet ophogen. Ja, hoort er gewoon bij als je in Gouda woont. Ja, dat is het zoals leven hier. En worden de problemen groter door klimaatverandering? Ja, zeker. Want je ziet eigenlijk op een paar fronten dat het lastig wordt. Kijk, met klimaatverandering krijg je meer intensieve regenbuien. En we zijn hier natuurlijk een laaggelegen gebied met een hoge grondwaterstand. Dus dat levert meer wateroverlast op. Dus je ziet ook dat wij bij onze ophoogprojecten en rioleringsprojecten steeds meer rekening moeten houden met zwaardere buien om de straten droog en toegankelijk te houden. Ja. En daarnaast zorgen de drogere zomers, want die hebben we ook nog, die zorgen er weer voor dat de bodem sneller uitdroogt. En dat levert weer risico op paalrot op. Okay, dus zowel de vernatting als de verdroging zijn een probleem. Ja. Mevrouw Gersen, de makelaar komt tot ons vanuit Geldermalsen. Daar wonen de mensen tussen de rivieren en de dijken. Ook best gevaarlijk misschien? Nou ja, gevaarlijk. Het is niet echt gevaarlijk, hè. We hebben natuurlijk in 1995 wel een kritische situatie gehad. En daarna zijn de dijken verhoogd en men is hier altijd wel bezig met de dijkversterking. Dus ik denk niet dat de mensen hier in de regio het ervaren als gevaarlijk. Nee, gelukkig maar. Geen reden om er niet te gaan wonen? Nee. En meneer Boelhouwer, ik heb begrepen dat u woont in een paleis in Bentehuizen. Klopt dat? Nou, een klein schulpje. Een klein schulpje. En is dat gevaarlijke grond? Nou, het is wel, ik denk wel 4-5 meter onder zeespiegel. Dus als de grote ringdijken doorbreken, dan heb ik een probleem. Maar dan ben ik niet de enige. Dus dat, nee, precies. Maar als er een klimaatlabel zou komen, dan zou u er wel een krijgen? Nou, dan zou ieder huis dat moeten krijgen, denk ik. Maar u in de buurt, bedoelt u? Ja, er zijn natuurlijk heel veel huizen die met klimaat te maken hebben. Er is bijna geen woning, denk ik, in Nederland die niet met klimaat te maken heeft. Nee. Meneer Kleimeij, ik begrijp dat u voorstander bent van zo'n klimaatlabel en dat bewustwording daar een belangrijk argument voor is. Waar moeten we ons precies van bewust worden? Nou, wat heel veel mensen niet weten is dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor de fundering onder een huis, maar ook bijvoorbeeld de grondwaterstand onder het huis. En dat is er nou net eentje die zowel met vernatting als verdroging door klimaatverandering veel meer heen en weer schommelt. Maar heel veel mensen weten dat niet. Die denken ook bij de fundering, nou ja, mijn huis staat al een tijdje, dus het zal wel goed zijn. Ja. En dat betekent dat mensen dan dus enorm worden verrast als ze er wel wat mee moeten doen. En als je wat moet doen aan bijvoorbeeld je fundering, dan heb je het gelijk over 50.000, 100.000 euro aan schade. En dat wil je zien te voorkomen, want die klap komt voor ongeveer 1 miljoen huizen in Nederland, komt die klap een keertje de komende decennia. Ja, en u zegt als we die klimaatlabels gaan uitdelen, dan weten mensen waarom ze zo'n label krijgen. En wat daar dan precies in staat. En dan weten ze dus ook dat ze het risico lopen op paalrot. Ja, dan weet je dat je risico loopt op funderingsschade. Of dan weet je dat het een risico is dat je bijvoorbeeld je tuin moet ophogen. Want dat zijn ook kosten die je hebt. Ja. Dan weet je dat het een risico is dat de openbare ruimte, dat die de komende jaren moet worden aangepast. Dat geldt op heel Dat ze maar zeker ook in Gouda. Dat zie je terug in je lokale lasten. Maar is het dan niet raar? Dat hele rijtje risico's, daar moet je wat van weten. Ja. Maar is het dan niet raar dat het een klimaatlabel heeft? Want paalrot is natuurlijk van alle tijden. Het is zeker van alle tijden, maar je ziet dus wel met klimaatverandering dat funderingsproblemen, dat is overigens meer dan alleen paalrot, dat veel meer speelt. Paalrot is de bekendste, maar wat je ziet, en dat is dan niet zozeer gouds, maar om even te laten zien hoe nationaal dit probleem is. In het rivierengebied zijn sinds 2018 heel veel extra meldingen van funderingsschade. Dat zijn vaak huizen die niet zijn gefundeerd op palen, maar op staal zoals dat heet, maar eigenlijk dus een hele ondiepe fundering. En met de beweging van de klei, omdat het nat of droger is, gaan die huizen bewegen en dan niet precies tegelijk. Ja, dan krijg je scheuren of erger. Dus je ziet wel dat klimaatverandering die maakt een probleem dat er inderdaad al was, nog veel erger. Ja, en dus een goede reden om zo'n label in te voeren wat u betreft. Nou, in ieder geval een vorm daarvan dat je die bewustwording hebt. Dat mensen weten wat ze kopen. Mevrouw Gessen, mee eens? Nou, ik ben voor die bewustwording. Hè. Dat woord hoorde ik net. Dat is denk ik heel erg belangrijk. We moeten ons allemaal bewust zijn van de klimaatrisico's. Maar waar ik hoor een aantal dingen over, hè, funderingen en grondwaterstanden. Ja. En zelf daar verantwoordelijk voor zijn. Dat is ook best meteen het ingewikkelde. Want mensen zijn er verantwoordelijk voor, maar kunnen er niet altijd zelf wat aan doen. Kan soms behoorlijk in de papieren lopen. Ja. En waar je mee moet opletten, denk ik, bij een label is enerzijds dat die bewustwording is een goed iets. Hè. Dat hebben we met de energielabels ook gemerkt. Aan de andere kant merk je ook wel dat als je niet de juiste data eronder hebt, dus je weet niet tot op objectniveau precies hoe het zit bij dat huis, kan dat label voor de eigenaar natuurlijk ook heel vervelend uitpakken. Ja, en dat is niet goed te onderzoeken als je een huis verkoopt of als je zo'n label vaststelt? Nou, eigenlijk gebeurt dat nu al. Hè? Dus nogmaals, bewustwording heel belangrijk. En kijken naar de mogelijkheden, dat snap ik. Maar eigenlijk gebeurt er nu al heel veel. Hè? Zoals in Gouda, dat hoor ik net ook. Is de mensen die daar wonen zijn zich heel bewust van wat daar met de grond gebeurt. Ja, als ze er geboren zijn. Ja, maar ook als ze er gaan wonen, neem ik aan. En als je er niet gaat wonen. En kijk even naar mijn eigen rivierengebied. Dat hoorde ik net ook langskomen. Ja. Dan heb je natuurlijk te maken en met een verkoper die zelf informatie geeft over wat hij weet over zijn eigen woning. Onder andere de fundering natuurlijk. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een expert inschakelen als je niet lokaal bekend bent met risico's. En dat geldt hier in het rivierengebied natuurlijk ook tussen de dijken. Ja, u zegt, ik heb niet zoveel aan een label, zegt u dan. Nou ja, een label zou kunnen werken als je, vind ik, hè, kijk even naar het energielabel. Het energielabel, als jij een rood label krijgt, dan weet je, daar wil ik wat aan doen. Ja. En je kunt van dat rode label kun je dus ook een beter label maken, ja, want dat heb je zelf in de hand. Dan heb je handelingsperspectief. Nou, we hebben eerder een funderingslabel gehad, hè, dus er is eerder een funderingslabel gelanceerd. Maar wat bleek nou dat de data die onder dat label zaten, dat klopte niet voor heel veel huizen. Dus je moet er wel voor zorgen dat de data klopt en dat die ook real-time aangepast wordt. Als iemand bijvoorbeeld funderingsherstel heeft gedaan, nou ja, wat heel veel geld heeft gekost, en je krijgt vervolgens een label wat niet past bij wat je hebt gedaan, dan word je eigenlijk dubbel gestraft. Ja. Dus het moet wel kloppen. Ja. En nou ja, wat ik nog even wilde toevoegen is, dit komt natuurlijk vanuit de banken. En de banken vragen eigenlijk om een extra check. Ja. Ja. Nou, die extra check zit eigenlijk nu al, voordat de financiering verstrekt wordt, in het taxatierapport. En die taxateur die kijkt natuurlijk ook naar lokale zaken, maar ook bedreigingen, risico's. Dus daar zit het eigenlijk nu al een beetje in. En dus voegt het niet zoveel toe, zegt hij. Het zou wat kunnen toevoegen, maar dan moet het wel echt objectniveau goed kloppen. Nou, we hebben de wethouder gehoord. Makkelijk, hoor, dit. We hebben de wethouder gehoord, we hebben de makelaar gehoord. Nu even naar de hoogleraar. Meneer Boelhouwer, wat zegt u? Nou, ik ben het helemaal met mevrouw Gersen eens. Ik ben ook lid van het kenniscentrum aanpak funderingsproblematiek. Mijn bestuurslid, jarenlang voorzitter geweest. En je kunt op panden kun je niet goed vaststellen inderdaad wat de exacte schade zou kunnen zijn. Je kunt hoogstens risicoprofielen kun je vaststellen. En dat doen we ook, hè, in alle taxatierapporten, of tenminste in de erkende taxatierapporten. Er zit tegenwoordig een indicatie, een schaal van 1 tot 5. En dan kun je weten of je wel of niet risico loopt. Ja. En als je dat echt wilt weten, dan moet je echt grondig onderzoek doen. Je kunt ook een scan doen, een gevelscan. Dan heb je iets meer informatie. Maar als je het echt wil weten, ja, dan moet je een onderzoek laten doen. En dat kost 4.000, 5.000 euro. En dan kun je dat pas beoordelen. Oei, dus heb je nog niks opgelost? Nee, maar dus het geeft, ja, dus het is zo'n label. We hebben het inderdaad geprobeerd, hè. Het was een pilot, dat hebben we gedaan. En dat was niet succesvol. Want je moet je voorstellen, als jij een label krijgt, heeft dat direct ook gevolgen voor je prijs van de woning. Ja, zeker. En dan moet je dus alleen doen als je echt zeker weet dat daar funderingsproblemen zijn of komen. En dat weten we gewoon echt niet. Je kunt dat niet vaststellen exact. Dus en dan niet moet je doen, dus niet in zo'n label doen. Nee, echt niet. En er zijn ook nog andere factoren die... Ja, neem overstromingen van rivieren. Ja, daar kun je heel goed daarop voorbereiden, waardoor je betrekkelijk weinig schade hebt. Hè. Je kunt de stenen vloer nemen, je kunt je stopcontacten wat verhogen. En er zijn mensen die bewust daarvoor kiezen. Die willen graag in zo'n mooie omgeving wonen. En die nemen dat voor lief. En daar zijn helemaal niet zulke hoge kosten aan verbonden. En als je dan de kans op een dijkdoorbraak wil in een label gaan plaatsen. Ja, waarom nemen we dan niet een kernramp op of een vliegtuig wat neerstort? Dat zijn zulke kleine kansen die enorme consequenties hebben. Dat kun je niet in label. Nee, wat je moet doen, je moet het Franse voorbeeld overnemen. Daar hebben ze beide. Taxaties hebben daar veel meer velden ook die ingevuld worden. En zoals we nu al doen met de funderingen, kun je dat ook doen voor verbouwingen, voor technische gebreken. U zegt, bij de taxatie, dan moet je het eigenlijk uitgebreider maken en dan heb je zo'n label niet nodig. Dat gebeurt voor funderingen trouwens al. Meneer Kleinmeij, u hoort een aantal bezwaren. Vooral, het is zo moeilijk te bepalen of er iets met de fundering aan de hand is. Dat kost duizenden euro's als je dat wil weten. Nou, daar ben ik het ook helemaal mee eens. En dat was ook waarom ik wel even ook wat reageerde op... ik probeer iedereen een beetje aan het woord te laten komen. Ja, dat snap ik. Daarom hield ik me daar nou ook in. Dank u. Het wordt wel wat makkelijk gezegd van dat wordt bij een taxatie meegenomen. Maar we zitten met een enorm overspannen woningmarkt. Dus als jij zegt, ja, ik wil eigenlijk het huis alleen maar kopen als ik eerst even goed de fundering heb gecheckt. Mm. Ja, dan wordt dat huis wel aan iemand anders verkocht. En het is ook het lastige hier, want je hebt hier twee belangen die heel erg tegenover elkaar staan. Want de verkoper wil natuurlijk een zo hoog mogelijk prijs voor zijn huis. Ja. Maar de koper die zit dan wel met de kosten opgezadeld. En het is ook niet zo dat in Gouda iedereen zich daar heel bewust is. Was het maar zo'n feest. Maar ook in Gouda zijn heel veel mensen nog niet bewust van wat hun verantwoordelijkheid hier is en wat de risico's zijn. Dus je moet wel, en of je het dan een klimaatlabel noemt, of je neemt dat met de taxatiegroep mee, zoals Peter Boelhouwer zegt. Kijk, dat zijn ook wel oplossingen, want dan doe je in feite hetzelfde. Ja. Maar nu gebeurt dat nog niet. Nee, maar dan zou dat misschien... Dat gebeurt wel nu. Jawel. In taxatie ik heb mijn laatste huis 5 jaar geleden gekocht. Toen was het in ieder geval nog niet zo gangbaar. Nee, maar nu zit er echt... Als jij een erkend taxatierapport neemt... dan wordt er via Fundamaps... wordt er door de taxateur krijgt een uitdraai... en die vult in op het taxatierapport nu... wat de risico is in een categorie van 1 tot 5 op funderingsschade. En dan ben je zelf verantwoordelijk of je dat risico kan en wil nemen. Dus dat gebeurt echt al. Ja, dus precies. Ja, maar dus dat is een beetje dat mensen niet naar de dokter gaan, want dan ben je ineens ziek. Als er ergens in een rapport staat, er is enig risico op funderingsschade. En dan ben ik bang dat heel veel mensen dat gaan negeren. En dat is juist niet, die bewustwording die nodig is. Nee, er staat niet enig risico. Er staat weinig of geen tot heel veel risico. En nogmaals, je kunt het ook niet goed vaststellen. Dus als je zou, à la het energielabel, een label zou geven, een waarde, wat we wel geprobeerd hebben, maar wat dus echt niet werkt, dan ga je schijnzekerheid invoeren. En je gaat een enorm effect op de prijs ook hebben. En dat is niet wat je wenst. Nee. Mevrouw Gersen, de luisteraarsvraag van Marlies. Marlies zegt, hoe kan je nou verantwoordelijk zijn voor de waterstand onder je huis als het waterschap het peil bepaalt? Nou, dat is dus ook het ingewikkelde. Dus ik hoorde net die meneer uit Gouda zeggen, meneer Blijmeij, hoorde ik zeggen van je bent zelf verantwoordelijk voor de grondwaterstand onder je huis, maar je hebt er helemaal geen invloed op. Dus wat je ziet is dat mensen met een schade komen door verzakkingen, omdat ze bijvoorbeeld in een oude monumentale woning wonen, die verzakt omdat die grondwaterstanden worden aangepast. Daar kun je zelf niks aan doen, maar er is ook geen tegemoetkoming beschikbaar. Nou, als je dan in je woning wil blijven wonen, zit je dus zelf met die kosten. Als je het gaat verkopen, dan zit je ook met de kosten, want dan gaat die koper dat meecalculeren. Dus dat zijn best wel ingewikkelde uitspraken, hè, van je bent er zelf verantwoordelijk voor, maar je kunt er eigenlijk niks aan doen. Ja, dus wat zegt u dan nu tegen de wethouder? Hou erover op en zorg voor een goed taxatierapport? Nee, ik zeg eigenlijk van nou sowieso voor dat soort gevallen moet je een fonds hebben of iets dergelijks om die mensen ook te helpen. Dat geldt zowel voor de eigenaren die willen blijven wonen als voor de kopers. Ik denk dat dat gewoon grote problemen zijn die heel veel in de papieren gaan lopen. En zou de gemeente dat moeten doen of iemand anders? Nou, ik denk inderdaad van overheidswegen dat daar wel een opvang voor moet zijn. Want het zijn vaak echt wel problemen die mensen echt zelf niet hebben kunnen voorkomen. Ja. Anderzijds denk ik dat er dat er iets te makkelijk gesproken wordt over funderingsproblemen die dan niet zichtbaar zouden zijn. Ik denk als je als verkoper een huis verkoopt en je weet dat er iets met je huis is, dan moet je dat gewoon melden. Ja. Dat is wettelijk verplicht. Dat is wettelijk verplicht. Daar zijn ook hele lijsten voor die mensen moeten invullen. Die moeten dat gewoon melden. Vaak is het ook zichtbaar. He, dan heb je dus nog een makelaar ertussen zitten. En dan heb je nog een check door een taxateur. En precies dan kan je echt wel wijzer worden. Ja, wat precies meneer Boelhouwer zegt. Van die taxateur die doet eigenlijk de laatste check voordat het de financiering aangevraagd wordt. Maar daarvoor komt het natuurlijk ook al langs. Ja, meneer Boelhouwer. Ja, er is nog een ander punt. Hè. Als je het over klimaat hebt. Veel funderingsproblemen hangen niet samen met het klimaat. Dus dan is het een beetje raar dat je dat onder een klimaatlabel gaat hangen. Kijk, wat de wethouder aangaf, die kleigebieden, daar speelt dat wel, hè, met verdroging en vernatting. Ja. Maar we hebben heel veel funderingsschade door paalrot bijvoorbeeld, of door schimmels en bacteriën. Ja, dat heeft weinig met klimaat te maken. Sterker nog, als je het water wat hoger zou zijn, heb je minder last van bacteriën. Hetzelfde geldt voor mijnbouwschade. Bij heel veel gebieden in Nederland waar mijnbouwschade is, en daar heb je ook funderingsproblemen. Ja. Dus het is ook maar een deel is het klimaat. Precies. Ja. En het negatieve kleef speelt een rol. Er zijn allerlei aspecten. Dus het is heel raar om dat dan allemaal onder klimaat te vallen. Meneer Kleinmeij, mevrouw Gersten heeft liever een fonds. Het is een fonds duurzaam funderingsherstel. Alleen dat werkt zo slecht dat bijna geen enkele gemeente erop is aangesloten. Dus heb je als inwoner ook weinig aan. Vijf gemeenten. Precies. Ja. Dus dat is al een groot probleem. En daarnaast, het is natuurlijk niet voor niks dat klimaatlabel ook bij de banken vandaan komt. Dit is ook hun vastgoedportefeuille, hun financieel belang. Ja. Dus ik zou ook wel willen zeggen van, het begint erbij dat je, ook al snap ik dat dat niet altijd kan. Maar voorlopig is het zo dat je bent zelf verantwoordelijk voor het grondwater onder je huis. Het waterschap gaat over het waterpeil en het oppervlaktewater. Ja. De gemeente heeft een zorgplicht voor het grondwater. En die houdt dus op bij de perceelsgrens, want dan ben je als eigenaar van. Daar kan je maatregelen opnemen. Alleen heel veel mensen weten dat niet, kunnen dat niet. Het kost geld. Dus daar begint het al mee. De mensen daar veel bewuster van te maken van wat ze zelf kunnen en moeten doen. Maar blijft u dan voorstander van zo'n klimaatlabel? Of zegt u van nou, ik heb wel een paar goede argumenten gehoord zojuist? Het is niet dat ik een diehard voorstander ben van een klimaatlabel. Het gaat mij erom de bewustwording. En dat je wel ergens. Want ook als in het taxatierapport staat, ja, er is wel ernstig risico op funderingsschade. Ook dat is weer van pand tot pand afhankelijk. Dus uiteindelijk zal je toch, inderdaad, zoals meneer Boelhouwer zegt, die paar duizend euro aan een funderingsonderzoek moeten uitgeven. Okay. En als mensen dat niet doen, en die keuze hebben ze, dan schiet het nog niet op. Dus nee, het begint dan er al mee dat mensen moeten weten dat ze een risico nemen. Ja. Ja, maar zo'n label lost toch helemaal niet zo. De tijd is om, dus we kunnen helaas niet nog verder praten. Als de dijken rond Geldermalsen nog niet zijn doorgebroken en Gouden en Benthuizen nog niet definitief zijn weggezakt, dan praten we over 15 jaar verder in Dit is de Dag. Hartelijk dank hoogleraar Peter Boelhouwer, makelaar Lana Gersten en Michiel Kleinmeij, wethouder in Gouda. Dit is de Dag met Thijs van den Brink. We gaan het hebben over de grote schrik van veel mensen. Ontsnapte slangen en reptielen. Zijn er regels voor het houden van giftige slangen en andere reptielen? En zo niet, moeten die dan niet komen? Ga ik over praten met Niels Kalkman van de Dierenbescherming, Walter Getroyer, reptielenliefhebber en eigenaar van de reptielendierentuin Serpo, en diereticus Willem Vermaat. Goedenavond, hartelijk welkom allemaal. Ja. Meneer Kalkman, heeft u zelf wel eens slangen en reptielen gehouden? Ja, ik heb een aantal jaar geleden een hele leuke rode rattenslang gehad. Die heette Marcella. Oké. Okay. Ja. En nu meneer Katrooje? Ik heb er een paar honderd in mijn dierentuin. Maar dat is in de dierentuin, maar thuis ook? Niet meer, vroeger wel. Wel gehad ook? Ja. En gewoon voor het plezier? Uiteraard. Ja. En meneer Vermaat, aan u hoef ik denk ik niet te vragen, hè? Het antwoord is nee. Nee, ja, precies. Ja. Wat zijn nu de regels, meneer Kalkman? Mag je zomaar een giftige slang in huis hebben? Ja. Dat dus mag. Als ik morgen een giftige slang koop, dan kan ik die morgenavond in mijn huis hebben en die kan die de dag daarna 's ochtends ontsnappen. Nou, dan hoop ik dat u hem wel goed in binnenhoudt, zodat hij niet kan ontsnappen. Maar in principe de regels zijn op dit moment dat er heel weinig regels zijn voor wat betreft welke dieren je wel en niet mag houden. Daar komt gelukkig binnenkort verandering in. Dan wordt de huis- en hobbydierenlijst ingevoerd. Er is een lijst en er is wetenschappelijk gekeken naar welke dieren kun je wel en niet houden. Ja. Dan heb je het over dierenwelzijn. Welk dier wordt vrolijk van in gevangenschap, tussen aanhalingstekens. En welk dier levert eventueel te veel risico op om in gevangenschap te houden. En weet je wel waar de slang staat? Die is niet meegenomen, want het gaat alleen nog maar over zoogdieren. Dus dat helpt ons dan niet? Dit helpt niet in deze discussie, zeker niet. Nee. Maar wat mij betreft moet er gelijk het onderzoek dat nu is gedaan voor zoogdieren, moet je zo snel mogelijk voor slangen en andere gevaarlijke giftige dieren toepassen. En dan heb je een wetenschappelijke basis waarmee je kan zeggen zeggen, dit dier kun je wel houden en dit dier kun je niet houden. En dan zijn we wel van deze discussie af. Ja, want meneer Ketrooier, u heeft een reptiele dierentuin. Ja. Tientallen giftige slangen en andere reptielen. Is er wel eens een ontsnapt? Nee, gelukkig niet. Oké, dan doet u dat heel goed. Nou, dat is iets wat iedereen zou moeten doen eigenlijk. Als je dieren houdt, of het nou een hond, een kat of een giftige slang is, je moet er gewoon voor zorgen dat je er geen overlast en ellende mee veroorzaakt. Kan niet een keer gebeuren? Alles kan gebeuren, maar op weg hier naartoe heb ik ook een risico gelopen in het verkeer. En ik ben er toch doorheen gekomen. Veilig. En zo kan je ook op een gegeven moment de dieren thuishouden op een verantwoorde wijze. Ja. De wet schrijft overigens voor, hè, dat je dieren die potentieel gevaarlijk zouden kunnen zijn, tot je die ongevaarlijk moet houden. Oftewel, je moet ze goed verzorgen, je moet tot ze opgesloten zijn. Eventueel een muilkorf. Oké, dus er zijn wel voorschriften over hoe je ze dan moet houden. Ja, maar dat is wel een beetje een paraplu-wetgeving. Er staat niet. Ja, maar wel efficiënt. Er wordt op gehandhaafd, dus hij wordt gebruikt. Als ik een slang koop morgen, wat ik niet ga doen, wil ik er al meteen bij beloven, dan moet ik wel ook zorgen dat ik hem goed opberg. Ja, maar dat lijkt me logisch. Net zoals dat er in de wet staat dat je er goed voor moet zorgen. Ja. En moet zorgen dat hij de juiste medische zorg krijgt. Ja, maar dat is paraplu-wetgeving. Dat is niet specifiek. Nee. Dat daar... Meneer Vermaat, een giftige slang als huisdier, wat vindt u ervan? Ja, nou, het gaat tot nu toe vooral dan over het gevaar voor de mens. Maar we moeten ook naar die dieren zelf kijken natuurlijk. En die dieren, als je kijkt hoe ze in de natuur leven, hè, die hebben een natuurlijke habitat, een bepaalde leefomgeving waar ze gedijen. En bepaalde temperaturen, bepaalde luchtvochtigheid hoort erbij. En daar leven zij. Daar leven zij goed. En die kunnen prima zonder mensen leven. En het idee dat het iets goeds is, of iets moreel neutraals is, dat wij die dieren gevangen houden en van ons afhankelijk maken voor die omstandigheden waarin zij nog wel kunnen overleven. Want echt gedijen, daar is geen sprake van natuurlijk, als je ze opsluit in een klein kooitje. Ja, dat vind ik problematisch. Dat is niet iets goeds, dat is niet iets neutraals, dat is iets verwerpelijks. Hmm. Meneer Ketrooier? Nou ja, ik wil dus algemeenheid zeggen, dit geldt dus voor elk dier eigenlijk. Ja, ik denk dat meneer Vermaat dat ook vindt, hè? Ja, zeker. Ja. Maar goed, onnatuurlijk. Wat is onnatuurlijk? Ik bedoel, de mens hoort ook niet in een woning eigenlijk. Die hoort ook ergens in de bossen rond te lopen. Dus dat is wel heel erg raar. Maar dieren in gevangenschap kunnen best wel een hele goede rol hebben. Er zijn diverse diersoorten die in gevangenschap nog bestaan, dankzij liefhebbers, dankzij dierentuinen. Anders waren ze er misschien niet meer geweest, zegt u. En die zijn in de natuur. Geldt dat voor giftige slangen? Niet voor giftige slangen. Nou, we hebben bijvoorbeeld een slang die op 50 vierkante kilometer nog voorkomt in China. Die staat op uitsterven. Nou, dan lopen wij mee in zo'n kweekprogramma. Dus er wordt wereldwijd gekweekt met die diersoorten. Ja. Met het idee om die op een gegeven moment weer uit te zetten daar. Ja, meneer Vermaat, het kan dieren ook juist in leven houden. Het kan ze in leven houden. Ja, dan gaat het over de soort, begrijp ik hier. Ja. En je kunt het soortbelang kun je tegenover het individuele belang van het dier zetten. En ik vind dat een soort aan zich heeft niet per se een bepaalde morele waarde. Het is al van alle tijden dat dieren uitsterven. Niet dat ik daar per se voor pleit. Maar individuele dieren, die hebben een belang. Die kunnen pijn voelen en dat willen ze niet. Dat belang en dat je dan individuele dieren gevangen gaat houden om per se die soort in stand te houden. Ja, dat moet je niet willen. Je moet gewoon hun habitat beschermen. Okay. Natuurlijk een leefomgeving. En dan sterven ze ook niet uit. Ja. Meneer Ketrooier, telkens als er een giftige slang ontsnapt, dan is de paniek groot. U en uw hond Murdoch, die worden dan opgetrommeld. Wat gaat u dan doen? Nou, zoeken uiteraard. Ja, dat snap ik. Maar hoe gaat dat in zijn werk? Nou, we beginnen op de plek waar het dier ontsnapt. Dus we laten Murdoch ruiken aan de kooi. En dan krijgt hij het commando zoek. En dan gaat hij heel erg efficiënt de hele ruimte doorzoeken. En als hij binnen een meter van het dier afzit, gaat hij ook zitten als teken. En ondertussen lees ik zijn lichaamstaal van tot ik een bepaalde kant uit moet. Want je begint ook met zijn kop naar links van de rechts schiet. En dat is een indicatie dat je de slang kan vinden. Ja. Je bent ook in Lelystad geweest gisteren, als ik goed geïnformeerd ben, of vandaag? Ja, maandagavond. Maandagavond. Ja. Niet gevonden? Niet gevonden, ja, en dat is een beetje vervelend. Ik geloof ook niet meer dat het dier daar op die zolder zit. We hebben vandaag geoefend met onze eigen schildcobra in Rijswijk. Ja. Die hebben we in een bakje gedaan, die hebben we in een kantoor gezet. En toen zijn we onder de gang gaan lopen en toen Murdoch alle deuren laten afruiken. Voor de deur van dat kantoor ging hij zitten, deur opengemaakt, hij is naar binnen gegaan. En ging voor het doosje zitten. Ah, hij vond hem. Hij vond hem. 3 minuten werk over 100 meter, alles bij elkaar. En in de Lelystad heeft u hetzelfde gedaan en daar vond hij hem niet? Daar gaf hij een heel klein signaal bij een centrale verwarming. En daar ging hij ruiken, maar hij ging nog niet zitten. Dus dat betekent dat het dier wat verder weg zit, helaas. Ja, oké. Okay. en dan hebben ze niks aan u? Dan hebben we niks aan u? Nou, nee, want we blijven natuurlijk alert. Want voor hetzelfde geld kruipt hij via de zolder naar een pand ernaast. Ja. En als de mensen op een gegeven moment daar behoefte aan hebben, of er zijn signalen dat die slang zich daar misschien begeeft, dan kunnen we met Murdoch daarheen gaan en dan kunnen we hem precies lokaliseren. Ja. Is de paniek die ontstaat terecht, meneer Kalkman? Nou, ik zou zelf ook niet heel blij zijn als ik inderdaad weet, ik ben vroeger vaak bij Serpo geweest. Ik weet wat voor dierentuin. Ja, ja, exact. Dat is een ontzettend mooie dierentuin overigens. Ik weet wat voor dieren daar zijn. Ik weet ook hoe potentieel gevaarlijk ze zijn. Ik zou inderdaad zelf ook niet blij zijn als mijn buurman mij even opbelt en zegt, hey, luister Niels, hij is ontsnapt. Hou je kat en hond even in de gaten en misschien ligt hij bij jou onder het bed. Nee, daar zou ik natuurlijk ook niet blij mee zijn. Ramen en deuren dicht. Ja, maar ze zijn redelijk klein en slim. Daar lost het niet mee op. Nee, niet per se, nee, natuurlijk. Okay. Nee. Mensen in Lelystad, zet alsjeblieft de radio uit, want hier worden ze niet rustig van. Nee, dat kan ik me goed voorstellen. Nee. Laten we nog even een paar mogelijke voordelen van het houden van giftige slangen langslopen. Meneer Ketrooier, u verstrekt gif aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit in Leiden. Op welke manier draagt dat bij aan wetenschappelijk onderzoek? Onder andere een stamcelonderzoek. Dat heel erg belangrijk is, hè, want dat is toch wel waarschijnlijk een toekomst, denk ik. Dat een stamcelonderzoek ervoor kan zorgen dat ziektes als Parkinson en andere enge kwalen verholpen kunnen worden, genezen kunnen worden. We leveren gif voor antibacterieel onderzoek. Antibiotica is op dit moment een heel groot probleem wegens de resistentie van allerlei soorten bacteriën. Nou, een van onze gifslangen heeft een antibacteriewerking die zo goed is dat bacteriën nog niet resistent zijn tegen geworden. Dus dat is heel erg hoopvol. Dus in die hoek zoeken we. En evolutiebiologie. Dus hoe is het allemaal ontstaan en hoe werkt dat? U levert een wezenlijke bijdrage aan de wetenschap. Ja, zo voel ik dat wel. Ja, meneer Vermaat, overtuigt dat u een beetje? Nou, je kunt er dan iets meer ethisch debat over voeren. Daar ben ik het mee eens. Mocht uit bijvoorbeeld stamcelonderzoek dan zulke mooie resultaten komen dat je daar weer levens mee redt. Dan kun je in ieder geval iets meer debat voeren over of je zo'n slang, want dat gebeurt nu, hè, die wordt echt puur instrumenteel gebruikt. En ook als ik net het verhaal hoor, ja, die wordt dan even in een doosje gestopt om te kijken of Murdoch ze kan vinden. Dus dan heb je er meer debat over. Maar het is in ieder geval geen vrijbrief om die dieren überhaupt te gebruiken, ook gewoon voor je plezier. Hè? U vroeg aan het begin van het gesprek, wie heeft ze voor je plezier? Ja, dat was de voornaamste reden. Ja. Daar is het in ieder geval geen vrijbrief voor. Nee, daar bent u niet voor. Maar daar heeft meneer Vermaat wel een punt over. En om terug te komen wat hij eerder zei. Hij had het over inderdaad, wordt een dier gelukkiger van op het moment dat je dat in gevangenschap houdt. Nou, wat dat onderzoek heeft gedaan voor de huis- en hobbydierenlijst voor zoogdieren, is dat aspect meenemen in het onderzoek. En dat zou bij deze dieren ook moeten gebeuren? Ja, kijk inderdaad goed naar het gedrag. Vlieg dat wetenschappelijk aan. Heeft u dan een vermoeden hoe dat zit bij slangen? Ik ben die wetenschapper niet. Nee, dus dat ik had er wel een vraag over als dat kan. Ja? Ik zou zeggen, draai het dan om. Hè. Nu mag het en dan komt er misschien onderzoek waaruit blijkt dat het dan geen goed idee is. Maar ik vind je moet een voorzorgprincipe in acht nemen. Nee, je zegt het mag niet, want je haalt die dieren, die zet je in een omgeving die niet, waar ze natuurlijk thuis horen, hè, in zo'n kleine omgeving. Ze hebben weinig ruimte. En pas als uit onderzoek blijkt dat het ze echt heel weinig schaadt of niet schaadt, dan mag het wel. Dus je moet bewijs dat de dier er geen last van heeft, meneer Ketrooier. Ja. Ja. Nou, ik zou graag een beetje een categorie willen indelen. Ik zelf vind dat dieren, lagere dieren als reptielen, vissen, geleedpotigen, die kunnen de gevangenschap heel goed gedogen. Je kan heel erg snel aan hun primaire levensbehoeftes voldoen. Hmm. Terwijl dieren die wat hoger zijn, die hebben een hiërarchie, dus een rangorde. Lagere dieren hebben minder rechten wat u betreft. Nee, ze hebben net zoveel rechten, alleen ze hebben een ander leefpatroon. En daar kan je heel snel aan voldoen. Dus als een reptiel op een klein gebiedje alles kan vinden wat hij nodig heeft, voedsel, water, schuilplek en af en toe een partner, dan zou hij in de natuur zich daar ook vrijwillig ophouden. Stereotyp gedrag, wat we bij veel zoogdieren zien en vogels die zich bijvoorbeeld kaal plukken, dat zie je bij reptielen eigenlijk niet. Okay. Goed, u mag in die commissie die gaat vaststellen of de slang inderdaad hoe die leeft. Tot slot, zou het om te beginnen ook niet een goed idee zijn om een soort van proeven van bekwaamheid in te voeren, die ik dan als ik zo'n slang ga kopen even moet afleggen om te kijken of ik daar goed mee om kan gaan, meneer Koopman? Is helemaal geen gek idee. Nee, oké. Ik zie er niet per se bezwaar tegen. Meneer Ketrooier, is dat een goed idee? Nou, ik loop dat al jarenlang te bepleiten. Het staat ook op mijn site, hè, dat je dus een dierenhouderschapbewijs zou moeten hebben. Ja, u bent daarvoor. Ja, op het moment dat je daarmee in ieder geval gevaarlijke situaties voor de medemens kan voorkomen, is dat natuurlijk een argument. Maar ik ben het met meneer Vermaat eens. Waar je zeker naar moet kijken is het dierenwelzijnsaspect. Ja. En dat kun je niet per se ondervangen met inderdaad een houderschapsbewijs. Nee, en ik was ook al bang dat ik meneer Vermaat daar niet mee zou overtuigen. Nee, het is veel te weinig inderdaad. Ja. Ja, vermoed ik al. Goed, ja. We hebben er even aan geroken, aan dit onderwerp dan. Hartelijk dank, alle drie. Niels Kalkman van de Dierenbescherming, Willem Ketrooier, reptiele-expert en eigenaar van Reptiele Dierentuin Serpo en Willem Vermaat, diereticus. Allemaal veilig thuiskomen, hoop ik. En geen slangen onder uw bed vannacht. Dat wensen we iedereen toe, zeker ook in Lelystad. Ik zeg ook hartelijk dank tegen de andere gasten. Zometeen Kunststof met Andrew Mackinga. Hij gaat in gesprek met filmregisseur Edson de Constelsao. En om 20:30 zijn wij er weer met Langs Lijn en Omstreken, met onder andere Moraya Lopez, die een album en een voorstelling heeft gemaakt over haar ervaringen in de jeugdzorg. Dank voor het luisteren. Hele fijne avond. Dag. Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl. NPO Radio.